وشار الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما رسالة باب بيوع أمو باب قننا أما أمين على أقان دماء خطب المعنى أمي أقان دماء أقبل قننا ومن عليه دلاله أو دلاله كل ورجل مغمنا إن أفوارو سنما وانا ورجلما وجل مغمنا من بيع أو قرن وعجل سنين سراطة وانا جل سراطة إيتنا سمغضطة ورجل جل ما سراطة وانا يوارد رجل تاكير إما ورن سراطة ومعجل نا أي وقت يقولوا دا أكرنا كراولا إي ورجل تاكير كي وقت يقولوا دا كبار كراولا وانا يستمين كاكير ورجل جل kamu waktu itu lagi wajar. Ada daraja pengacara kasra waktu boleh masih. Nyalah noyi kasra waktu boleh masih. Iba kasra waktu boleh jula. Aku coba lakukan ini marta nanti juru tak mau bro. Ibu nasra marta nanti lama kena. Ini mana juru tak bro. Iba kata minang kini nanti lama. وواتي بلدارا لو ما سيني قنا باسوا يسرا كراما باتي توي تارا وطعام من قرد امي وطعام من قرد ولي اسمع قنا جونا مورا بلو ملبورا تلاوال ملبورا ناني ملبورا دورو يبورا جورو تابلو يواتي دا بلدارا تبا سرا النوارا نواتي تبسيقا اتارا توي تولا وبنا اوي يعني شوري سرا اكو لا من بين ni juru sirare la min bayni ko juru sira ko ko te la min bayni juru sira ko te don ye juru ta mo bolo ye wati juru da ni wa tara wati ma se a na wa ye ba ta juru sira ko te na e juru sira ko na juru sira ko te juru sira ko te la ni dumai si sa e ta na sa mo da bolo a da na wati do la ka ko ni wati ni abika mi nan bi ma ee mina taabolo ayi papiye ta la ka fɔ nin wagati mina mi di ma wagati ma se ale nana kana i wele k'i ka taa i ka mina ta o sen t'a la parce que o la wagati fɔlen ma se a dɔw la mina e mɔgɔ tɛ s'a ma sisan e ye wagati jamujan bolo da parce que sisan e mɔgɔ tɛ s'a ma o tuma ne tigi wele k'i k'i ka mina ta o tuma o t'a dɔn a hakɛ ye o t'a dɔn a hakɛ nka ni yɛrɛ y'a ta fana a banna n'a la hakɛ tɛ parce que a fɔra ale mɔgɔ t'a la o wagati la a dɔw la bilara t'i bolo wagati la yɛrɛ fɔlɔ mɛ n'a fɔra juru kɔni don i ye mɔgɔ ka juru ta i kɔnna b'a kala sɔrɔ wagati kɔlen nɔfɛ i t'o sara nka a ta ni feere sira fɛ fɛn sira mɔgɔ bolo o tuma na ka wagati dɔ boloda k'i bi t'i ka minɛn ta n'a ko k'i ka taa ta yen nɔ don cɛ i ma labɛn o tuma na i tɛ se k'a to yen. wala yajuzu bay'u samarin a tɛ daga mɔgɔ ka yiriden feere i n'a fɔ mangoro n'a ɲɔgɔnnaw jaabi ɲɔgɔnnaw k'olu feere awɔ ka bin walima sumankisɛ malo ɲɔ ninnu kaba ninnu lam yabdu salahuhu ka sɔrɔ a ma mɔ fɔlɔ a bɛ se ka fɛn min y'a tigi ka nafolo minɛ fɛn bɛɛ laban ka tiɲɛ n'o kɛra a bɛ pɛrɛdɛ a ka wari la e y'a ka nafolo minɛ a ma fɛn sɔrɔ e bɛ wari minɛ ka mangoro feere a ma a ma tigɛ a sun na mangoro ma mɔ a bɛ se ka tiɲɛ. a walima n'i ka ɲɔ feere a ma ɲɔ yɛrɛ ma tigɛ fɔlɔ kɔnɔ bɛ se ka tiɲɛ tani n'a ma se o tuma na a kana feere mɔgɔ ma fɔlɔ. ko nka ne dara k'a feere n'a a fan dɔw sera ka ban fan dɔw mɔna i bɛ se k'a feere yan de o b'a yira k'a fɔ a tɔw ni mɔni ma ɲa bilen foro fan caman ɲana hali n'a tɔw ma ɲa i bɛ se k'a feere o yɔrɔ la. kuma n'a sɔrɔ tamaro kiri min ɲɛna tamaro tɔw cɛma o bɛɛ la se ka feere fɔlɔ tamaro kiri b'i bolo kiri dɔrɔn de sera i b'a sɔrɔ tamaro dɔw bɛ yen olu ka teli tɔw ye wali tamaro kiri de sera tɔw ma se fɔlɔ o tuma na a tɛ feere o kama o ye tentiya ni yiri teliman de a bɛ lajɛ ni caman de sera i bɛ se ka olu feere o kama mɛ kiri dɔrɔn seli a tɛ feere o kama. ولا يجوز بيع ما في الأنهار ولا يجوز بيع ما في الأنهار ko o ma jere mun ni ko kono ko wala da kana ko ye ka ko ka ta du kan je ba to ma ka ta man ne ko o te da wal jirati wal ma qadna qadna badina qadna do jowa ba ko jere mun na ka ko ta mi ta mun ni jere mun ba ko ba to ma ka ko jere ma mun ne ko min al hitani mitani jere ko mun ba ko jere wal ma qadna ko jere ko tere borama katrema na kola otinya ote dawa ujira na kola de katwa kama tere memra ka ngoni ne mejele mi da pokono ni wara ka ni baji ma la patre ma ka tere ma do are ma kola ya ona ni wana uluti de wa la bainul jamini fi batni ummihi wa ma ka de tere ka ta ba ko sam to pa ma ko de tere me walman musu musu kono ma ko de tere ma tiba ko de mo dama ko walme waliga nyama kono ma ko de tere ma ka tra ma wulo ko ko tin yawde wala bayul janini fi batni ummi ka de tere ka ta ba kono te daga tiba ko ka wulo ko de musra ba ko na wulo ba ya te da ta a ati wala bayu ma ji wulo sai da hayana da ta to bo chukula misi ba tara nyame atun se ate dara kiri aka akiri akonma din ba kuma ko fere la la forma de da ko din ma wona le kuru ka ba ko bawar me da ka ba ya ka ma ko banya me din ma wona ko o di santa o di o di tiya wala bay'un nataji ما كنت جناتا ورما تتا عربوت ويوسر فصل نعمل فصل مبين وكان مواني نعمل استفاء سياد كاري عليه أبا أخوة من يعمل مثل لغاني ومسوي مين ناقر مواني نور دي مرام مسوي فرام دي مولي بوا فريما وبيو فريت كتا بمسيسا نفر بران دو بينا كارتي كاري مغادر وي علي وقت كوي جوان سرا أسرا بابو نعمل مسوي مثل لغاني دين بابا نتو فريم no de la mucho no de mi uno sabe la cosa para que la cosa wa ma nyame kola ji ko tere o kuma te dara ina ko we nyame chere bla aka je na muso gushi wodi be ke al musila ha kiti ubma nyame chere abna muso gushi ni na dara kuma barai e wo de mi uno mosa ko mana kuma te dara wa ma kida jo firi wa da isan wa ma ida nyame ntuna ko firi ida jo ga bolai ka ra jo amaga ni ko teranga mo da ta ta war na ira ti ba do ti la mo mo wa ida nyame ntuna nyame ra mai ko ra e go teranga ko war na ko ira ko bi do ti ma wa ma ida mi ntuna ko pe wa mai ko ra ego terama ko do so la ko do o do ti la mama o shi ti je o de wala bayul abiki wal bayir yamul na wa ko ko o te tire wal bayir na ko na te tire ashar bi na mi mur ti lo na ta ko mo fe ma da na ma so ate da ka ta ni ya ko lo ati na so ka ko lo ati bi wa nu ya an bayil kilabi balai kara wulu firila wulu kuma te fere ka wulu fere da kuma mina o balai no ala kara balai kola fasila amana hadisa dola sun tawa da fara kola kara balai ke an tsawon al kalbi wulu sabana ate da ka wulu fere ka wardu o te da wa mahar da yi an sumur baba wari amare fere ka wardu mina o kuma dunin haram ya lino suba ne a yare tere ka wani mai tawuru o war kuna haram ne mu wa hulwanin kani an yukali kala da warbi mai mawgulo kuna haram ne mu muri warbi mai mawgulo muri ya tsara ta kullun dillan warbi mai kullun dillan tsara ta buguru dara mu kuna haram warbi ko yusi ma na to ma o hal tare kuma tara ko bla sugo kuma ce ka fala da dalil ta wulu samala to ma ta da ka wulu samado dono benaka mutafakun alayhi dono benaka yani malki wa benaka ka foko wulu so ha temne kadan ma sanika assalamu alaikum. Dongula amba famia ka fo wulu sureli atibe mhm wa tiba ti gereji na wulu sureli wa astuli fa ko na jono para nyongo sibei gairi ma udina fi tikadi itikadi ni minha ubmana sembe ni sharaya ta ka ko ko alsera ma wulu la dono para nyongo o sureli pasi wulu do we no ko o sira daga mo ko o ma ni marani da alimo dono fara dono ya rabbi firna tete we biya marani no uru mini no ba ta garbiya ta ma ba ta garbiya ta ma ina ko mani zuwa wati na zo na dunani ga cha ubna ni marama ko ne ka bi mo hauka o no ru fara ta ko dugo kana ta da sura ni ta ga blaga to ko no so ko la shi kama sharai janu ta la kama walla sura ulu marata ga furo ko la shi nai dorin ulu bara ne tu ka baron ku baron ko shi ni be bu sunan mawo go ko na ni ona sharabi jeli ulu mun maradi ya lu fara abe da ka tirwa do na fara ni wango yani na ni mun ni amarani ida da bara ka tura sharaka ku mun te o ko te tere go o tere ni ti be o ma sharabi jeli mun maradi du atri ba bara abe sugo sugo mun nai aya ji go la onan ona aya mara ka dibi abaka bawo kolesi aya mara aya diga daga furo kolesi amma dono fara ni ono onu ni ona na to bebe ka furo wal na to be mhm wa ba ba na ni ba ba wa ko na mi sharai jana ni na mara sharai jana ni na mara ko ni mo yo de fara iba wa ta atribe ga ta mara magoda de kama ni mo yo fara to wa ta ogbara atira atira pere kuma kan bola nani mo ni tuba ba ko ni ba wa ko ni sara ka ga ya tira mara amara ku fara ba mo mhm wa la la ni du ma ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni tapi kalau kata kata kena kelas kok lu mau lu lekat mah mesti dah kata pas dia kata dia kuat dulu masalah kuat mah dadau masa dah mana kesel juli umah dadau umah nak suruh mana paling berat ini mana suruh mana kata kata kata kaya kok berat kena kelas sekali jangan berat suruh kok lu mau lu lekat mah aplikasi mesti dah kata wala kafiru la dukkan kile mana kafiru la nyaman la kai nyaman sa ni sara wule mana ji mana kono abuna anya ko sisa wala ka an yashtari silhatan imma bi khamsa ila Allah aw yashtari ko kafiru la dukkan kile mana suru su jmai ka fasa na mina ni kile ni ba ta jela du ni ba ta jula ta oje daga kana tro yamo daga ajaga daga ko ye jeru juru ka mina ya ka podiwa tanjela mina wa ni wa ta jurula mina wa adla ni ngali tara ndula ka kuma ba anse bi plama ke da mira ko ko kuma na tando ye abedo ye ba ko na te daga wore da ya ta ni ci ba ya ka sere plama sere ni mo na te daga mhm kan da ta su ga ta kafana je duri duri tan abi wajiba tan ngala ka ni agana ni dai gore ta ta ni je war ji biya ta lura tu na ta jira na ta sara imma amana dan fami na baran kan wodi na ta mu waye ni ro sa ka je duri duri tan o kuma na ta wajiru ba ka da kra ci da kana mun ta o kuma na ko wa ta ba kra ji da ta ba tan duri ba na sara ko ni ba ni do paso gora ko yira yira ji mai duri da ko mani a juru wɛrɛ farala ka juru ko in mina n'a ye i bɛ b'a dɔn parce que ayiwa mina n'a wɛrɛ ko man baara bɛ a ka ɲini tun bɛ y'a ti ɲɛ ko ni mɔgɔ min ye feere fila ni feere kelen kɔnɔ falawu aw ka tuguma ko saba fila min fɔra ko a nɔgɔmani o de ye ka hakɛ tɔgɔmani ka hakɛ aw de b'a walima ni caman minɛ juru kama i y'o de b'a dɔn. Dugu in kɔnɔ a fanga ka bon a sangawulilen don musow bɛ fari minnu cɛ olu ta ka jugu a la nin bɛɛ o ta fɛn minnu san k'a di di ɲɔgɔn ma sɔgɔma na k'a wari minɛ dɔɔni dɔɔni ni mɔgɔ min b'a san jɛ la ni nɔ i b'a san juru la ni nɔ juru b'a don a tɛ bɛn parce que masala minnu dɔnna dɔ b'a fɔ k'a bɛ bɛn o la dɔw b'u nɔrɔ fan dɔ in na ko masala kilasiya don ko tuma na ko dɔnna dɔ ko k'a bɛ bɛn. Olu bɛ arata in kɔrɔkɛ jumɛn ye bɛɛ a tɛ misi bɛɛ a feere fila kɛrɛ kelen olu kɔrɔ wɛrɛ min yana o kɔrɔ wɛrɛ jumɛn ye i ka marifa misi dɔ bɛ yen nɔ san o bɛ san marifa misi wɛrɛ bɛ yen o tɛ ka san e b'a fɔ ko bɛ sannikɛlaw ma n'i bɛ dɔ in san f'i ka dɔ ta bɛɛ na diya fila la dɔ bɛ arata in kɔrɔ filɛ min ka ko ye k'aw dɔn arata in kɔrɔ y'o de ye o tuma jeli juru ko o kɔ tɛ dɔ bɛ o dara ni misira ye karisa in k'a kɔrɔ filɛ min marifa misi fila b'i bolo sisan sumaworo san b'o kɛ sugu kɔnɔ. Dɔw bɛ yen o ti ka san dɔw bɛ ka san a ka kɔrɔlen min ti ka san a b'a purupure k'o dɔ siri bɛɛ nɔfɛ ni mɔgɔ min ye dɔ ta na f'i ka nin fana dɔ ta yɔrɔ kɔɔri sanba dun b'a dɔn kuru kɔnɔ o ka minɛn kɔrɔlen o k'o ti di mɔgɔw k'u diyagoya a la o kɔni ye aramu ye sa a tɛ daga dɛ dɔw ye alisa in kɔrɔ filɛ min k'a fɔ ye kuma na k'a fɔ jeli juru bɛ daga parce que ko alisa kɔrɔ tɛ jeli juru ye ka sɔrɔ alisa yɛrɛ lakalibaga sinamu bin harbi tarina de y'a lakali o de ye nin kɔrɔ in fɔ a la k'a fɔ k'a kɔrɔ jeli juru de ne ye feere fila kɛ dugu kɔnɔ. Ma faamu. A tɛ bɛn ka mɔgɔ waajibi k'a don fɛn na fɛn min t'a ko ta ye den nege ma a b'a ta nasɔrɔ den ko ta ye. Ɛɛ a ti sɔrɔ o mara min do. An mi nan kire wè nan binan nan banan. Mi se la nan dek kire mwari man mwari, mi se la wè di man chan. Sen tou la wè. E yon nan kire wè nan kire wè kade mi nan. Me yon kanan chan wè kade kwa la kapwa di la jè wè de ki. Kwa se dara fana, yon kanan tamaro kene siri, tamaro jalan. Tamaro jalan sou yon duru gen bolo. E wè fane tamaro kene nan, kene kiri bolo. O ti daga i bɛ tamaro jalan feere k'a kɛnɛ sanni i y'a faamu wa parce que ni san n'a fara ɲɔgɔn na sisan tamaro jalan tigi ye kilo duuru de ye kɛnɛ tigi ye kilo tan de ye a bɛ se k'a kɛ ni kɛnɛ yɛrɛ jara kɛ kilo duuru bɔ ye o tuma dɔ gagne ka tɛmɛ dɔ kan o tuma jala ni y'a ni kɛnɛ ma kan ka fara ɲɔgɔn na ni min mago bɛ min ta la i t'a feere k'a dɔn sanni nka a kana falen k'a fɔ ko kɛnɛ in bɛ tila ka ja a b'u kɛ kilo wolonwula a b'u kɛ kilo seegin dɔ ye kilo duuru o si t'a daga. Parce que ale ko a ma dɔn fo tuma min na a jara k'a bɛ se ka dɔn ne o tuma n'i ye fɛn i ka kulo duuru falen fɛn na i tɛ fɛn fa dɔn o la a tɛ daga. Ayiwa sisan n'i ma se ka yɔrɔ kɔni kɛ muso k'a mɛn dɛ jaabi k'a dɔn ko ne ma jaabi a la wa. N'i ma lɔgɔti sama se tamati feere ma. Jaba n'a ma ɲi ko a b'a jaba tigi mɔgɔw kun arami b'a tɛ jɔ. U tɛ lɔgɔti gansan feere sida fɛn wɛrɛ san nɔfɛ o tuma ni minɛn dɔ b'a kɔnɔ sisan n'o de bɛ bila n'i y'o obilize ka lɔgɔti san n'a ma ti bɛn o o ye arami ye kana mɔgɔ kɔrɔ tɛ ka bila fɛn san na min ko t'a ye a tɛ bɛn. Par exemple, si vous avez un mot, vous avez un mot, vous avez un mot, vous avez un mot, vous avez un mot, vous avez un mot, vous avez un mot, vous avez un mot, vous avez un mot, vous avez un mot, vous avez un mot, vous avez un mot, vous avez un mot, vous avez un mot, vous avez un mot, vous avez un mot, vous avez un mot, vous avez un mot, vous avez un mot, vous avez un mot, vous avez un mot, vous avez un mot, vous avez un mot, vous avez un mot, vous avez un mot, vous avez un mot, vous avez un mot, vous avez un mot, vous avez un mot, vous avez un mot, vous avez un mot, vous avez un mot, vous avez un mot, vous avez un mot, vous avez un mot, vous avez un mot, vous avez un mot, vous avez un mot, vous avez un mot, vous avez un mot, vous avez un mot, vous avez un mot, vous avez un mot, vous avez un mot, vous avez un mot, vous avez un mot, vous avez un mot, vous avez un mot, vous avez un mot, vous avez un mot, vous avez un mot, vous avez un mot, vous avez un mot, vous avez un mot, vous avez un mot, vous avez un mot, vous avez un mot, vous avez un mot, vous avez un mot, vous avez un mot, vous avez un mot, vous avez un mot, vous avez un mot, vous ni ma san kamuri ba wa ibo ni barra mun biya ta dun na ma ha nana fara ti bulo koro ka da ma ka jan o ti be war ka ta ko parce que ni problème dans la droite nous avons été la tienne maintenant pour mener un ramadan à tout le sera à la croix à dima on a eu un bâti tout au canada demain à tirer 4 à 6 boulots nous avons un ramadan à terre maintenant nous avons un ramadan à terre tu veux dire à 6 boulots oh, that's the Jedi Matiata knew. But one time we were at the top of the mountain, we were at the top of the mountain. But one time I like Janamega in the Paragata, no top of that, we were at the top of it. We were at the top of it. We were at the top of it. We were at the top of it. We were at the top of it. We were at the top of it. We were at the top of it. Okay? What are the comments on the video about the video? We are not going to be able to do it. We are going to be able to do it. We are going to be able to do it. What is it? How do you do it? I say, we are going to be able to do it. We are going to be able to do it. We are going to be able to do it. Madame Silla, you are going to be able to do it. You are going to be able to do it. You are going to be able to do it. Oh, it's an Australia. Oh, it's an inactive banana. I'm coming. I tell what people are not sharing. I have not presented up upon the new world. You will have to not be there at Mamara. Well, I said after the summer, a little of a new room, not an attack at that moment. What about you? You know, I come out of Scotland with me and women are the other people. Dore bila jo ko bila ma ko kum ta ta na ibi jara plasi la ta yinda ma tu ma de sam don ko wa ta ni la la ta fa ka dia ko ta ta ne ai aba ta ni na de ka do ni ka ko ni ta na la tra ka ta de bi na ta ta la be la je de ka ta ta ka am ta ni ma ni suna ni ti ni ko awon yan ko la ti ma la ti ma la ti ma la ti ma la ti ma la ti ma la ti ma la ti ma la ti ma la ti ma la ti ma la ti ma la ti ma la ti ma la ti ma la ti ma la ti ma la ti ma la ti ma la ti ma la ti ma la ti ma la ti ma la ti ma la ti ma la ti ma la ti ma la ti ma la ti ma la ti ma la ti ma la ti ma la ti ma la ti ma la ti ma la ti ma la ti ma la ti ma la ti ma la ti ma la ti ma la ti ma la ti ma a tigi ba tara kuma ka tara ka tara ma dara jawana tara dubu goro do duna yona o so go war na ka tara amma illa tara kasi ne ku so go tsana ni ku su la tara ka tara ka tara ka tara ayo akin ma ta na ko dubu goro ni yina yona o abe da war tara ne o tsere ke wakati la parce que le garanti ni aba na ka tara ke dwara ibse da war na kamni a terme wakati la wa kuntu jona kana ka garanti di ka wakati bulu da ka garanti ibe na jonsa abe ni wakati di bulu ni fi yala ibara ti obe da ni ya ta ni ni wakati di ma ni bana yala ni san yala ibara ti obe be na ko sha ku da yoyi ala obe be wa ma ni dubu la da bu la ka ci go na ba ke ti dubu la ni sai sana sharku de ni dubu na u ba ku go ni sai ke ni ni sai ma sana sana ya ya a sha gran ce ci ta bai wa ma ke nan go no dubu la da ai abitan wa sara ko basi don na ba kai da bala butulla ka fa ko ya ni don ta biyo no ni sharama a warawla ka nye ko aga urufu la ba ba ni we sai na shara ko na sharama wala wala ni sharama wala yani Allah ji usulla ma atlaqa wa shar'u qayyada wal uruf sharai ta ta ko ka ta kala dale amma wala wala ni dwala hukma ga la dala aba ko ci gumna ba ko sura ina ko jira ni ma ni wala wala do atiti ya ta ni sire ko na no ku ga jima ga jogo so bala sisa mu ce ko mu ga mu lo wala mu ce ko mu ga mu lo hiji wa ti tira iba ka dola ni ji iba ka tugo ni bo do ba ko tugo tira ji go ni yoma che kuna ga nan ma tugo bla ka aka be mu so bo ne ta ta ga mu ce ne ba ko dro ibe mu so ko le bla ka ba அப்பாட்டுக்கு முனா இதுக்காக தான் நிற்போம். சிரமன் அத்தன் விஷயம்லாம் தலை சிரமா சுகாப்பால் அப்பா தான் எனக்கு தெச்சுக்காளா அதான் தகாளா தெச்சுக்கோடி முசுக்குல ஓடி தவிரலாடா நீத்தான் தகத்தாக்கிற முசுக்கு அவங்க கீ இவ்வளவு மலைக்கு கழுவு போனா திவந்தி தராக்க மலைக்கு அதுக்கு அதுக்கே தெரியும் நீ சிரமாக்கு மட்டும் நான் கட்டுக்கு பதினோம் லதா அப்பா புரியாம லதாக்கிற பார்த்து நல்லாவும் லதாக்கிற அப்படின்னு அவங்க ஆனா லதா முசுக்குலோ அகச்சாலா நீ ஒவ்வொரு மொழிகளா சவாலி செய்யும் இயற்கமா புரியாத அசா அவ்வளோ தெரியுமா தலைவலியா ஏன் தலைவலி sharama kuma tsada na ka dita ka tsara kata ni dugu mu hoto ba ga kuma da ta usra to ne kudi fitna mawala la bi da da na mu tuka yo ba ji da na mu tuka yo ro ba ji tuka na ka da na mu tuka yo to ba ji da na mu tuka yo فاودة ثلاثة فاودة ثلاثة الضمان فيها فاودة ثلاثة يعني كافية وغارانتي دي منانا دي سيسا كافية وغارانتي دي منانا لجو قنانا الضمان فيها من الباية سيغلاء ربا غارانتي تا من منان كيانا اما كي يمائي على ربا غارانتي تا ka garanti bi ka munan di kuma sa ba garanti munana to kuma na jele ba garanti ta shi da garanti ba garanti ta ni duk wani rawa da wani hadisi da wala ce ni kullu shi dan da la zauratu sallati min al-junun wa da ni a to bai ni jonu ta Allah ga jonu sai mu godama ma na ga ku garanti bi alila samale ba na ga ku garanti bi jona samale ni jonu sai mu godama garanti samale sangle muna ni ye ya la o kuma ne bala ti ba ti muna ya ba do ni ti ba do ti fla ti ba hali kala kala to do ina ko pa mu la juru do pana ni wala o ani dabi be mo wala o to ma che ti do jo na sangle mi se ba ma che ni ba o ani tuna ni dabi muna do wo bala mi se ba mo wa ko para kula la na ma bo kare ma na sangle muna ti ka ji do wo lu hu da lu bara ti sangle ni so mu de sangle kalu la ko ti ka do gara ti ta ko sangle na mana era ka ko de ko bara ti ka la ti dara ka ko ta ko do sa agla bana atara ni oya ti la me ko ka sangle ne me ko ta ti ka wo na dara na sangle ni bu na ma se de ti la e ba ka ko ta ta me na de ti la e se ka ko ko a ka ta je je ma ja ya do ko ni bara ka ku ga ko ma do wona ni wona no gara ti ta ko sangle ni la مرکان دی سی کا سلام کالا او بے بے روز مینا پا آبان سی دیا آبان سی دی مرکان دی سی نوکے اس نے گلا ویرے علا کران آگا کواب ما آبان سی دی گوما کواب دی موگا کنے گا فرو نوکے ورحیم آنی جونا والحیوان آنی یعنی برعونا والطغانی آنی سمانا ani nana fe nunu ani tani hata bi hata ni donelo ani wati dane fana mani me nan di awati di nana katra wati donelo aga ten dane aga ko wati fana dane aga tra wati nana mano tra wati ko te ho yo naula ani ka garanti ka tabanti di sénégal ka suma nɔfɛ a ka malo nɔfɛ ɲɔ nɔfɛ nka a ka sɔrɔ hakɛ dɔnnen don a kana ka ka waa kama ten wari bɛ d'a ma kulo hakɛ min nɔfɛ o dɔnnen don ani wagati min a kan ka sara fana o dɔnnen don o tuma n'o kɛra baasi foyi t'a la.